ښایست خبرې دي طالبانو سره هغه خبرې کیږي خو مسله دلته کې دا نه چې بای کم صفات قرآن او حدیث نه ثابت نه دي دا هغه اطلاق دی په الله نه کې دي جمهور دا مسلک ته دي کې توقف ته دا څه باندې وي ګوره شافی دا په صفات رب تعالی کې شتا او د شافی هم معنا لفظ طبيب دی خو د طبيب اطلاق په الله باندې نه کیږي اسنا توای چې یا طبيب او طب بنا هو ډاکټر مونږ نه یا شافی هیڅوی هغه ځان لا خبره ده دا شو لفظ کریم مستعمل دی په صفات رب تعالی کې لفظ سخی او کریم هم معنا دی خدا څخه باندې چې یا سخی یو معنا دار چې دا زموږ د جمهور خپل مسلک دی تفسیر روح المانی په لوی بحث کړی دی زه دومره بحث نکوم لوی بحث په دې باندې هلته کې شوی دی ښا او دویم الحاد چې لیکنه بل الحاد هغه په دې طریقې سره دی چې هغه وسوک مون یعنی الله تبارک وتعالی تا د ذات الفاظ او نسبت کول چې هغه د ادب نه خلاف وي مثلا یا ضرر رسا دا ضرر ورکوونکې څوک دی خیر ورکون کے اللہ شر ورکون کے اللہ لیکن اسنا چتپ صفات رب باری تعالیٰ کے دالا سور پا مخا کے یا ضرر رسان یا وے او محروم اون کیا ٹھیک تے جدا اللہ تعالیٰ صفات کے قرقام کا اوگرے دا سے الفاظ اس دا ہے الہاد دیکھا دے الہاد میں در تسو طریقے بیان کرے یو مانا دادا چدا اللہ تبارک و تعالیٰ صفات دا غیر اللہ دا پار ثابتول دا الہاد دے او دیمه معنا دا چې دا الله تبارک وتعالى په صفاتو کې قطع برید کمی زیاتې کول چې هغه بیا څه شي بلی بلاګانې دی جوړی شي یا اطلاق د صفاتو په چا باندې شو په داسې چا صحیح دی خو هغه مضاف ته کټ کې کنه او نفس مضاف لے پاتې قهار رحمان منان اور دارنګ رحمان دا نمونه شي اور یا چې هغه دادی چې غلط نمونه خلک دی کنه دا مل حال دی غلط نمونه دین دینه بزان بچ کول غواړي ښا او چې نه خامخا قصدن آمدنی او سړی دا کوي بیا هغه خو پکې خود را گیر دی دا غیر پاره خو سخت سزا ده بل مثلا عام ادا بیانی کی چې د حضور صلی الله علیه وسلم دی امت کې به تر قیامت پورې داسې کسان وي چې غیبا یاد ساته حق طرف ته دعوت ورکوي په حق په فیصله کې په دې بکلک ولاړي حدیث کرا دي داسې جماعت په همیشه د پاره وي کسوک دا کوشش کی چې دا جماعت کمزوری کی یا دئی ملامت کی یا دئی رسوا کی اسم دئی سره نشی کولے او تر قیامت لا تزال طائفۃ من امتی ہمیشہ د پاری او جماعت په حق باندې ولاړی دا غی بیان دلته کئ بعض مفسرین وی مراد ته د موسی علیہ السلام امت ته لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تاسو په دې آیت کې چې الله بیان کئ تاسو دا الله تعالی په حق قوانینو باندې فیصله کوي هغه باندې عمل کوي یو بل نه اغسل خرصول باغی کوي بس خاطر مسلم مخه تشوا چې ایزما امتا کا تاسو فیصله غرا دی یو بل نه اغسل او خرصول راغلل دا ټول به هم په دې شریعت باندې وي د شریعت نه خلاف پدانی دانور دروازه به بند شي چې دانور بند شي سم نشتا بس نه پکې رشوتو نشتا نه پکې سفارشو نشتا نه پکې والو ټاکول شتا خو که یو مسله دار اعلی چې موږ تمام فیصله په سبا باندې وکړو په شرعي قوانینو باندې اغسل خرصول زمونږ د دې مطابق وي ناس کولار زمونږ د دې مطابق وي فیصله زمونږ د دې مطابق وي اخلاص شو بیا الله یو انعام بیانې چې کله یو مت تاسو په دې کله قدرت دی چې فیصله هم په دې باندې کیږي یاد ستاسو ته ترقی حاصل شي نو مدار د ترقی یاد ساته حق پرستی ده لند الفاظ مدار د ترقی د مسلمان حق پرستی ده او مونږ ترقی کوم ځای ګورو الله وی حق پرست شه حق باندې عمل کوا په دې فیصله کوا په دې معاملې کوا ستاسو ترقی وی او مونږ تر نه نه دا دا مولایان دا ملایان دا سیوی دا ملایان او دا دین ورے دین پسی شی ملا پسی شی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ترقی ذرا اعتراض را گئے کہ اللہ تعالیٰ ترقی اسباب انداری چا حق پرستی دا دا کافران حق پرستی دا غٹول باطل پرستی دا بلا بچی کم دا دو رسی دا ورے دی ترقی تا منگ تا مخی تا غخ کاری منگا زہر توائی دا گبین دے دا غ زہر دی اور منگ ورطا دا گبین نو مک دو اللہ تعالیٰ دا غی جواب کئی چا دا غی تا مگورا چې دا کافران په بر باندې روان دي او ته ظاهري ترقی د دوی ویني او دلته اعتراض کوي دا استدراج دی الله تعالی وایي لکه ترقی ورکوم چې سر د لاندې راو کوسه صفا فیصله شو نو د ترقی اسباب څومره چې دی هغه حق پرستی ده دا کی بیان دلته یاد دین ورستو د حضور صلی الله علیه وسلم شان اقدس کې د دوی ګستاخی ده الله تعالی سکه جواب ولور کوي چې تاسو د حضور صلی الله علیه وسلم چې دا تاسو خیر خوا دی دا په مبارکی ولې داسې نظریه لره او بیا د الله تعالی په مبارکی د دې سو ګستاخی دا دا غیم بیان الله کوي چې ښا ورګنی دې راکا هغه چلک در باندې پریوزي نو سب برابر باندې دې باندې بیا مسله به ختم شي ان شاء الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد زرعنا الله تعالی مو اتیا د قسم دی الله قسم کوي چې ما پیدا کړی دی د جهنم د دوزخ د پاره خدا عموري تکوینی دی نه تشریعی کثیرا من الجن دیر د پیریانو ورین سه د انسانانو نه الحرامیان پیریان دی نه غي مکی کړی دی چې دا ډیر پیریان او ډیر انسانان ما د جهنم د پاره پیدا کړ نو بل ځای کې مسله دا الله وی ما دا پیدا کړ د عبادت د پاره دلته وی دا مې پیدا کړ د دوزخ د پاره د دواړو په میس کې بیا منافات راغې تناقض راغې جوابونه وشو چې دا تکوینی مسله ده تکوینی طور ما ډیر کسان د جهنم د پاره پیدا کړ جهنم سره وعده ده زبدې ډکوم چې کله د قیامت راشي نو سیب جهنم به وای چې خدایا دا ګوره دا اور مې یو بنتا وی کی دی لم بوزانو خپل مونږ له کسان مونږ له کسان دا دنیا به تو ګور دی خبر نه کتا سي جهنم جوړ ته کونته کیسه ګور ته کونته دا څه پټای نه دا یو شی دی یو شی الله تعالی په خپل قدرت هغه کې یو سوګي خپل طاقت په الله تعالی مسلط کی دا به قط قط قط دا ته وازونه به شروع کی بس بس بس یا الله بس یا الله دې پر به جنت هم دغه څه خوشي جنت کوی چې دا ګوره کنه دا لولي باغونه دی دا پنګلی دی او دا دشتا خوشي دي مالک آسان راکا الته به هم ځکنه الله پیدا کړی دی خو تکوین پرون تاسو ویلو چې حضرت آدم علیه السلام شاه مبارک باندې خیال اطراف کړو خي طرف ته هغه جنتیان پیدا شو ګس طرف ته هغه دوزخیان پیدا شو کنه پر حدیث مې ویلو کنه ویلې نو معنا دا چې دا تکوینی تور مسله دی اعتراض مو کوي یا پیدا کړی دی ډیر انسانانو پیریان خو انجام او عاقبت دا غیسته دي ځان په خپل دوزخ ته ورغورځي دا اعتراض نشته پر قزرانا ما پیدا کړی دی پدې کې بیان د چا دی دا حالات او صفات او دوزخیانو او دا غید گمراهی سبب الله تعالی دې کې بیانې او د دې آیت نو رسو بیا د دې مرض علاج الله خی چې علاج دا د خدای نه وغواړه او د خدای په صفات یې وغواړه کثیرن ډیر من الجن دې چانا د پیریانو نه ولین سه د انسانانو نه ګور هر زرو کسان چې یو تن جنت ته ځي زرو پسې به یو تن جنت ته ځي راشه کته دی کی صاحب کرام چې دې کړي چې زرو کې یو تن جنت ته ځي وینا کنا دا یا جو جو ما جو نه راغ ډیر زیات یا پیریانو دې دی ښا دا غینه یو کم زر او استاد نو یو تن مس خبره او کنه موږ ته په ورو کې مال کې حیثیت هم نشته هغه دې ورته دی په لکه نو خدای دې مون ساتي ښا یا نن ډیر صاحب دې او دا پیریان چې دې یا دا نور اډا نه نه کافرا خدای دې ورته هدایت وکړي نو کوس دې مسلمانان کې ګنن دې ورته دی ښا لهم قلوب الله تعالی دې کې بیان کوي چې دې لماس باب د علم ور کړو خو خاص باب د علم دې برباد کړی دي انبیاء را ده تفصیل بدلته یاد کتابونه را ده الله تعالی ورته تمام لارې آسان کړی ټول لارې ورته آسان کړی دي قانون باندې د عمل کولو طریقې ورته آسان کړی خو دې کم وختانو سچل کو لهم قلوب الله وی دې دې د پاره زونه ذهنونه الله ولا ذهنونه ور کړی دي زونه ور کړی دي د دې لپاره چې د اطمینان په شی باندې او کې په یو شی راولي لا يفقهون بها ګور یاد ساته دا کم وختان چې دې کنا دې نه حاصلې په سره یعنی په نه حاصلې دې په دغه زړونو سره بالکل پوهیږي نه او په کې نشتا فقاهت په کې نشتا په نشتا لا يفقهون بها الخير والهدايه چې دې نه معلومې په چا سره په دغه زړونو سره خیر او هدایت چې کوم خیر او هدایت ته غته نه حاصلې خبر بات کړی ولهم اعین او دې د پاره سترګي دي سترګي پیدا دادي پټ پټ دي پیسو په شان سترګي لیکن لا يبصرون بها طريق الحق نوی ني دي پاغه باندې حق لار حق لار نوی ني دا دلایل تکوینی رمضان لون کی دا معجزات رمضان لون کی دا قران دي الفاظ رمضان لون کی نو په پله ځان لون کړ یو سړی په دې سترګو کله کلاس دا چې کیری الکه سترګو کلاو په مخ کې کند دا او دې وینا ز سترګو نه کلاو او دا غتی رواني یا گاڑی لګون ته دی کول اور چې پته انکه ظالمه بس دی وای نه نه نه بس نشته ورته چې پاسه پر اوکیږي نو دا قصه چې سړی ځان لون کې ناغه سره برور وسکه لا یو سرون بها چې دې نیوی نی پدې سره حق لکه آلته چې په دا حق نه کوله نو دې سره لیدل ده حق لیدل نو مراد امور تکنی تخکاری تو ګور دې کائنات کې نور تو ګور اس په مې تو ګور شپې تو ګور رس تو ګور ازمکه تو ګور اسمان تو ګور سرځه ګرمه تو ګور حالات بدلې دې ټول ګور کنه دا چا کړی دي ځان ته دغه تو ګور ولهما غانون دوی د پاره شری کنه غوګونه دي دومره غټ غټ غوګونه کله سپیکر دا څنګه برنی دا سي غټ غټ غوګونه دي لیکن لا يسمعون بها نور دی په دې سره مواعظ د قران او نصيحتونه د قران نصيحتونه نوري ښه پس د تک ترو مثال دی دې غړې आवाज دې تورای کی دی او خپل وزي پس دغه چل د دیوم دی قرار ولا نور کوي نو دې کی ګنا ټول د دی دی کنه دا خو بنوي چې خدای پاک خدای پاک خدای پاک زلم در لدرک ذہن درک غبونا سپرگی دلائل رالو رہبری میں ستا پورو اکڑا نوچی کم وقت تا تازان پخپلا داز شل گھٹ کرو نزکر آپلا لا اسماؤن بیا اللہ وی اولائک کل انعامی دا کسان پشاند حیوانات ری پسکی فی ان حمتهم فی الاکلی و شربی و تمتعی بشہوات یہ بس غڑل سکل اور دنیا تو سیزن فائدہ حاصل بس دا سے خوراک کا ہے استاد بار بار جھنڈے دلا مفتی سے یہی بتا دے کہ نا یہ جو بس نن صبح طالبان روڑے اسے ڈیر سے کرنا یہ دڑائی ورواچی سیٹ نہ یہ ور پسی دو کلو گو مرواچی دا سی ہی چھ دا ٹینکر دا زین اس بزی دی نیشی نہ دیوی خدای نافع علم راکی دی عین دا ڈیر ضرور کی علاقہ پا دی ڈیر خوراک باندی علم ور کی کم بختا نو اللہ وی دا کسان پشاند حیوانات کی چھ ہمت دا دی پاس دا دی مقصد دا دی خوراک سکاک اور تلزوز دی تلزوز باندی کوئی نہیں تلزوز دی انو دا سی زون دی خوا حیوانات دا کچھ تشنا واقع و توقع بیرا ٹنگولی نیشی او چرتا و حوض ور توقع نو خدای دی رحمو او خر مستا خدا غی خپل عدد دی نو دا انسان دا دی پشان شو بل هم ادولو مفاهم دا حق کے لکه حیوانات پا حق نکوئی گی دیم نکوئی گی بل هم ادولو بلکہ ددین هم دیر بی زیاد لاری دی اوری ددین هم زیاد بی لاری دی وجد آغی صدا حیوان سر غریب سر دی جزا دا سزا فکر نشتا کشتور سر قدوی سر دا فکر وی پیغمبر علیہ السلام وی تابا یو حیوان هم سرب نو مندے قدوی سر دا مرگ و دی سیزنو دا سختو فکر وی نو چرتا پا یو حیوان تاسو نو مندے چی تاسو دا غینی یو دیکا گوا خو نو دا غریبانان چی لیکن نا حیوانان کو بیاہم دا جزاو دا سزا فکر نیشتا او نا دا خبر اشتا چی گنی دا غی دا اعمال و حساب دا غی سرکی او دے انسان کم وقت پر خود جزاو دا سزا فکر او دا دا اعمال و دا حساب کتاب مسئلہ دا کنا دا نو دے بدترین شد چانا دا حیوانات و نا ہم زیاد بدترین شخا او بلتا اس کا معویلو چی حیوانات کو دا نفع و دا نقصان پل زان دا پارا چیزونا پیجے نہیں کنا چی دیکھے میں نفع دا و دیکھے میں نقصان دے دا واقع کرم او دا نقرم دا سزم او دا زنگم او دی زناور دا غا فائدہ و نقصان اس پل نبی پیجن دیلی نو خود تینا دا اسے شو بدتر شو اولائی قوم الغافلون دا کسان چیدی کنا دا بے پروادی کدوان دی دا لارم اس دیما مسئل دا شوا چی گورے جہنم نا اللہ تعالیٰ کو جہنم دا پار دغا مخلوقات پیدا کر چداغی تفصیل مخ کے بیان شا خو کم از کم دا دی جہنم نا دا بچ کے دو دا پارو سا اللہ تعالیٰ کا بیان ہے یعنی دا دی مرض علاج منتخی دا مخ کی بیماری بیان شا او پدی آیات کے اللہ تعالیٰ دا آگی علاج بیان ہے چلکا دا دغا بیمارہ نا با پدی اخلاصی کو چی چاہتا نا لا سنی سو اللہ تعالیٰ سو چا خدای پاکا زمان تمام ضروریات تمام لکورا کہ خبر اخلاص شا تمام نمگرتی آگان سر دورت ہے او طریقہ بم دانی چې زما او ستاسو کومه طریقہ دا غته نه طریقہ عمره ته قران او حدیث به نه چې په دې طریقې سره به الله نه تاسو څه کوي غفت نه کوي اور دا الله ذکر به په دې طریقې سره کوي نو مخ کی بیماری بیان شو بیماران بیان شو عذر په علاج بیان کی وللہ الاسماء الحسنى الله د پاره دی خیسته خیسته نمونه الاسماء تاسو دی جنه او حسنا دا څه شه دی دا د احسن مؤنث څخه اسمه تذیل کی غلا حسنا دا احسن مؤنث غلا احسن کو تاسو پی جنا خیستہ خیستہ ددید دا خیستہ والے پا سبان دے چی دیتا خیستہ بھی لکی گی یو خدا دا چی دا دا اللہ تبارک و تعالی دا معرفت ذریعہ دا دی اسماو سرا دی نمون سرا اللہ تعالی پی جن دے شی او دین دا ذریعہ دا چا دا دا وجود دا اللہ تعالی موجود دے صفات پر بیان کو کنا صفات پر آخر چرتا یو تحریر زاد کنا معصومان سره مخ کې ودا کې کې دي ماستر یار څه چوکو اته شامل پانی څه دا بیان کړی پانی څه نه دې چې څه راغې معصومان کوي چې تاسو الله تعالی یو جن تاسو سره دې څه دلیل دې ماته یو کوي معصومان غریبانان څه خبر دي چې دا الله د وحدانیت دلیل ته بیان کړه زه دې هغه استاد چې دې خوراشا دای یاسو یا دې ماته یا دې بل بل او داشې مشو وی جی دې به کوم دې خوراشا اذا الله تعالى دو دار دې دې کو په کائنات کو صدا شوی نه هغون د پسترګ او هر کله چې الله تعالی موجود دی مبیا زما دا لاند سترګې سم کی ورته وایا او زما د پاره خدای زما مور او پلار دې دا دحری او په مور پلار زما خدای دې بل خدای دې ایسه زما دا لاند سترګې دې ورو کو ورو د خپل خدای سره خبرې دا دحری وړاندې کوم خبرې کې مباحثه دا کې دې دا شنو خو دې کنه الله تعالی تقبل عذر مخیتی که خدای دا خو د اسلام د کفر فکر به دا دغه کتاب مال صحیح جواب راځي نو مسلمان کیږي خدای ته په بهر څه باندې قادر دی دا قدرت هم ستاسو ته کنه خدای په مولي ته پیږي بس دې چې څنګه هغوار ته سو شو خدای مې تاسو ته کوي تا ته سو وي چې ما ته دایي چې کار ما صحیح جوړ کړو ته د مور خپل روانه کړی ته له هغه دا دالان دستر کړي او مور خپل راځي اخلاق داری نیو کو خطا ہے چه اس کم طرف تلاشا مغرض داری چه دا صفات دیر داخنا سے مثال ہے گن صفات کی دیئی خدا اللہ تعالیٰ کو وجود والے دلالت کی تا اللہ تعالیٰ دا معارض وحدانیت دلائل عقلی دو ندیم کی جناز ہم دی بزرگان ہوئے تو فرشتہ بس خبر اخلاق اسماء حسنا اور تو ذکر ہوئی چه دا دلائل دو وجود دباری تعالیٰ دی فدیس رد اللہ تعالیٰ وجود معلومی گی امام احمد بن حنبل پہ چاہوئی چھتا دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت کا سبانی تاتا تا حاصل دے دا اللہ کو وحدانیت تا سنسو دے دے دیکھ لما یو زیب دے دن یو عظیم و بندہ مکی تا دا مکی تے چکم دے والی دا جسپین زرو اور دن لطرف تو جسرو زرو اور جی مشان بندہ خودی بندی تا دار بسلونو چاکیر دے بندی نوزر دے دن چتلار ونا اور بدے کے ناس آفا خود با خود دا غسپین دا دیوال بسپین زرو چو دا کم مات شو او دغه د ځنګنې یو ځاندار شهره وته هغه आवाजونه شروع کول چې تو تو دا आवाजونه کول ما ته د دین د الله وحنه هیڅ معلوم کې دي ته ځنګنې په ټول ارغونو دا د چې د کومه غاړې دی چې بیا ځای ته ځنګنې لا مخه د سپینو زره دی والي سپینشتا دې راځي هغه زیارم د کېشتا سپینو په کېشتا دا دیوال ولا څه مات کړ او دې بچو ته ځنګنې د خپل بل تر نار کومه چې ځنګنې لا امام شافعي ته چې چا د الله د وحدانيت خپل دلیل د فرشتہ دا یو مثال نه کوم دا په دنیا ډګر کړه اگر یا او گره یو تیس باونا دا چی بیزای اپنی دائی نسو شی جوشی پرچی او دی ریخونو چی یو اپنی نسو جوشی دغت دی تانا پانا دی ریخونو چی یو مخری او دا گری بیزی یو مخری او گره ایکنا پچر تا که دا ذات نوی یو پانا دا پکار دار چی یا پچی پچی پچی وی یا سوی خیر دا سو بان دلائی کی حدو تنو او دوم را یاد ساتی او سونی شادو نمی دفت درکو چی دی اسماء حسنا تا اسماء حسنا ذکر دی چی دا دلائل دا وجود دکا دی دا اللہ تعالی دی اور دارنگی دا دلائل دا توحید دا اللہ تعالی دی لکتا کم نساد نمی چی بیان کر تبی طرح اللہ تعالی وحدانیت مالی دی دی اور دارنگی سشیدی دا دلائل دا سبا دی دی تا کمال دبارت ازمان اللہ ناڑیر خیصت اللہ دی فقور سے پاتو بانے دے متصف کر دی دی خاص صفات کماری اور صفات کماری سوک ثبوتی ذاتی دی سوک سلگی دی توئی دی سوک سلگی اور فکیش داتی دی آراشو دی صفاتو کے چکے نکنہ قطب رتوئی لگی تو خدایت آجی جانتا کنی